Program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 18, jeszcze jedna godzina audycji. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, witam. Zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. KRS zapowiada, że nie zastosuje się do ostatnich postanowień Sądu Najwyższego. MON zapowiada na 15 sierpnia defiladę, jakiej jeszcze nie było. Kraje Unii Europejskiej przekazały Szwecji rekordową pomoc w walce z pożarami. Krajowa Rada Sądownictwa nie zastosuje się do postanowień Sądu Najwyższego o wstrzymaniu wykonalności uchwał Rady o negatywnym zaopiniowaniu oświadczeń o woli dalszego orzekania przez troje sędziów Sądu Najwyższego, informuje biuro KRS. Uzasadnia, że jest to niemożliwe, bo opinie Rady zostały już przesłane do Kancelarii Prezydenta. O wstrzymaniu wykonalności uchwał KRS-u Sąd Najwyższy zdecydował w środę. Postanowił też skierować pytania prejudycjalne do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jest ich 5. Dotyczą niezależności sądów i niezawisłości sądów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Dziś zostały wysłane do Luksemburga. Mieszkańcy województwa łódzkiego są najbardziej zagrożeni zatruciami dopalaczami, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Według statystyk opracowanych przez NIK, tylko w pierwszym półroczu w regionie doszło do ponad 500 zatruć. Żeby wygrać z dopalaczami, potrzebna jest nie tylko zmiana przepisów, ale i konsekwencja w ściganiu handlarzy, ocenia prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Przepis to nie wszystko. Jego stosowanie. To znaczy, jeżeli nie będzie determinacji, dzisiaj przechodzimy na przepisy prawa karnego. Możemy korzystać ze wszystkich instytucji państwowych, policji, prokuratury, służb specjalnych, bo walczymy w tym momencie z przestępczością. W przypadku handlarzy dopalaczami to jest na ogół przestępczość już zorganizowana, tam są ogromne pieniądze. Ale oprócz przepisu prawa będzie musiała być żelazna konsekwencja w tej sprawie. W ostatnich dniach dopalacze zabiły 10 osób w Łodzi i w Bełchatowie. Wczoraj z kolei dwie osoby zatruły się i trafiły do szpitala w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. W walce z dopalaczami mają pomóc zmiany w przepisach, które w zeszłym tygodniu podpisał prezydent. Handlarze będą teraz ścigani na podstawie kodeksu karnego, nie jak do tej pory cywilnego. Skróci się również czas dopisywania nowych substancji do listy zakazanych. Teraz będzie mógł to zrobić minister zwykłym rozporządzeniem. MON zapowiada na 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego, defiladę największą z dotychczasowych. I inną niż poprzednie. Rozpocznie się o 13:00, potrwa 2 godziny. Tym razem jej uczestnicy przejadą Wisłostradą, a nie jak w ubiegłych latach alejami ujazdowskimi. Formacje biorące udział w defiladzie zgrupują się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krasińskiego do Mostu Gdańskiego. Przemarsz wojsk i przejazd pojazdów rozpocznie się na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy się na skrzyżowaniu z ulicą Karową. Punkt kulminacyjny będzie znajdował się przy Parku Fontan Wodnych, gdzie defiladę przyjmie prezydent, minister obrony, przedstawiciele Sejmu i Senatu i premier. Defiladzie naziemnej będzie towarzyszyła lotnicza. Próbę generalną zaplanowano na niedzielę. Kraje Unii Europejskiej przekazały Szwecji rekordową pomoc w walce z pożarami. Unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego podsumował w Sztokholmie wsparcie z ostatnich tygodni. Wśród krajów, które pospieszyły z pomocą, była Polska. Nasz kraj wysłał 139 strażaków i 44 wozy ratowniczo-gaśnicze. Beata Płomecka. W sumie do Szwecji zostało wysłanych ponad 360 strażaków, 7 samolotów, 6 helikopterów i 67 wozów ratowniczo-gaśniczych. Komisja Europejska, która koordynowała wsparcie, poinformowała, że była to rekordowa pomoc w ostatnich 10 latach. W walce z pożarami w Szwecji pomagały oprócz Polski także zespoły z Włoch, Francji, Niemiec, Litwy, Danii oraz Portugalii. Swoją pomoc zaoferowały również Austria, Czechy i Turcja. Ponadto Szwecja otrzymała z Brukseli zdjęcia satelitarne z unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus, które są przekazywane w czasie niemal rzeczywistym i pomagały precyzyjnie przeprowadzić akcje gaszenia pożarów, operacje poszukiwawczo-ratunkowe, a teraz mają pomóc oszacować straty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przyjechali do Olsztyna z Ukrainy, Białorusi, Rosji, a nawet dalekiej Brazylii po to, żeby wspólnie uczyć się języka polskiego. Mowa o uczestnikach Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego. To inicjatywa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Uczę dzieci języka polskiego w Dnieprze, a teraz już będzie uczyłam się sama. No ja właśnie uczę od 14 lat i właśnie dużo tych międzyjęzykowych homonimów, że słowa brzmią jednakowo, a potem się okazuje, że mają całkiem inne znaczenie. Większość zajęć odbywa się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Trwa walka na trzecim etapie 75. Tour de Polon. Zawody są coraz bliżej Zabrza. Na trasie jest Kuba Niziński, który zna szczegóły dzisiejszej rywalizacji. Jeszcze tylko około 50 km pozostało kolarzom do mety na prowadzeniu. Cały czas tych czterech śmiałków, wśród nich najlepszy góral tego wyścigu, Polak Michał Paluta. Pracują dzielnie, ale peleton przyspiesza. Na prowadzeniu peletonu zawodnicy Bora Hansgrohe, czyli grupa lidera tegorocznego wyścigu Pascala Ackermana. No oni nie odpuszczą dzisiaj, bo przecież w swoich szeregach mają tego znakomitego młodziaka, który wygrywał na pierwszym, na drugim etapie i przypuszczam, że dzisiaj także będzie chciał pokazać swoje sprinterskie możliwości. Przewaga uciekinierów nad peletonem zmalała z 3 do nieco ponad minuty. To oznacza, że jednak chyba dzisiaj uciekinierom znowu nie uda się dojechać do mety, a na trasie pełno kibiców. Dziękujemy, to był Kuba Niesiński. Zawodnicy powinni finiszować w Zabrzu tuż po 19. To był serwis Trójki. Dokładnie 52 km do mety teraz, proszę Państwa, a przepraszam, 51 km 900 metrów i rzeczywiście ta grupa uciekająca ma przewagę 1 minuty i 20 sekund nad peletonem. 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe, na krańcach północno-wschodnich przejściowo wzrastające do dużego i wtedy możliwy przelotny deszcz. Znowu będzie bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 25-26 stopni na północnym wschodzie i krańcach wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim 29 stopni. Będzie w centrum 31 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro 4. etap. 179 km. Jaworzno-Szczyrk. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 8 minut po 18. Miłość... Strona B. Nowa płyta Leskiego opowiada o miłości. Bardzo podoba mi się to określenie. O miłości po okresie demo, kiedy zaczynają się zakręty codzienności. Więcej na ten temat poczytają Państwo na stronach Polskiego Radia, polskieradio.pl, ale płytę mogą dostać Państwo od nas już teraz. 71335 w treści imię, nazwisko i adres do korespondencji. To płyta tygodnia. Lecę, jak pocisk. Poza tym yoga, współczesna sztuka, rower i park, yerba mate, znów cię palę, zaciągam się do sna. Lecę jak pocisk. Pyłu. zapominam skąd cię znam. Nikt mi tak nie wchodził w grę jak ty. Pan Jarenty z Rzeszowa i pani Halina z Białej Podlaskiej. Serdecznie gratulujemy. Płyta tygodnia, płyta Leskiego trafi właśnie do państwa. 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. To jak to było, proszę państwa, z tą prognozą pogody? Jutro 25-26, na północnym wschodzie, na krańcach wschodnich, na Pogórzu Karpackim 29, w centrum. No i nie zabraknie takich miejsc, gdzie temperatura zdecydowanie przekroczy 30 stopni, na przykład na południowym zachodzie. Te upały dały nam się we znaki w ostatnich dniach, do nich wracamy. A czy państwo sobie wyobrażają, jak to jest pracować przy takich temperaturach? Podkreślam, 30 stopni w cieniu, gdzieś tam bardzo wysoko. Znają państwo żurawie wieżowe, takie wielkie dźwigi, które pracują na budowach, które budują wieżowce w centrach wielkich miast i nie tylko. No i teraz wyobrażają sobie państwo pracować tam właśnie w takim upale? To musi być bardzo poważny kłopot. O tym teraz pomówimy w studiu Agata Popek, operator takiego żurawia, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Wspólnota Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także pani mecenas Emilia Górska-Krzysztofowicz, adwokat kancelarii Kols. Dzień dobry, pani mecenas. I pan Michał Mateuszczyk, operator żurawia, także przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Wspólnota Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, witamy. Pani Agato, proszę opisać, jak ta sytuacja wygląda, kiedy rzeczywiście na zewnątrz takie upały, kiedy my w pomieszczeniach klimatyzowanych ledwo dajemy radę. Jak to jest być tam wiele, wiele metrów nad ziemią, w takim miejscu, w którym no chyba o klimatyzacji to nie ma mowy. No tak, to prawda. Powiem państwu szczerze, że sytuacja u nas na górze jest tragiczna. Operatorzy mają w kabinach po 40-50 stopni. 40-50 stopni wewnątrz takiej kabiny. Czy to można jakoś to powietrze odświeżyć, otworzyć okna, wywietrzyć? Czy to cokolwiek daje? Znaczy oczywiście okna są otwarte, drzwi również są otwarte. Posiadamy nawet wentylatory, które mielą ciepłe powietrze. Gorące powietrze, którego temperatura na zewnątrz przecież przekracza 30 stopni, więc taki wentylator zbyt wiele nie da, prawda? Tak, one są całkowicie bezużyteczne. Panie Michale, a czy zdarzają się takie kabiny na żurawiach, które mają klimatyzację? Tak, zdarzają się. Część z właścicieli dźwigów stara się zachować wyższy poziom i no ja między innymi jestem szczęśliwcem. Ale tak a propos tych temperatur, to powiem panu, że w te ostatnie upały, pomimo klimatyzacji, u mnie dochodziła temperatura do 28 stopni, pomimo uruchomionej klimatyzacji. Także proszę sobie wyobrazić, co działo się w kabinach, które nie były wyposażone w tego typu urządzenie i no, była tragedia, jednym słowem. Pani Agato, to brzmi na pierwszy rzut ucha dość niebezpiecznie. Jeśli ktoś pracuje tak wysoko, no to jest odpowiedzialne zadanie. Ta temperatura jest niezwykle wysoka, to może być zagrażające zdrowiu. Oczywiście, jak najbardziej. W takiej sytuacji operator może się zdarzyć, że zasłabnie. Takie temperaturze wysokiej. No właśnie. Panie Michale, takie sytuacje się zdarzały? Tak. Właśnie pod koniec zeszłego tygodnia w Krakowie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie zasłabł operator i praktycznie w ostatniej chwili został uratowany przez swoich kolegów, bo operacja ratownicza wyglądała w ten sposób, że operator z drugiego żurawia podjechał pojemnikiem na beton i z przeciwwagi operator został przesiadł się po prostu do tego pojemnika i został transportowany na dół. I no, to sytuacja była o tyle krytyczna, że ten operator, który zasłabł, już miał po prostu, tracił czucie. Wcześniej ten operator podał mu butelkę z wodą, nie był w stanie nawet podjąć tej butelki, także bez pomocy mogło dojść naprawdę do tragedii. A nie da się, pani Agato, zabrać tam na górę całej zgrzewki wody, prawda? To pojedyncze butelki być może, no przecież tam państwo dostają się po drabinie, bardzo wysoko. Tak, jak najbardziej. Także jedynie, co możemy sobie zabrać ze sobą, to do plecaka jedną butelkę, dwie. Która bardzo szybko stanie się bardzo ciepłą wodą. Dokładnie. Niemal wrzącą czasami. Pani mecenas, jakie są przepisy, jeśli chodzi o pracę przy wysokich temperaturach? No więc tutaj tak naprawdę ustawodawca nakłada na pracodawcę w sytuacji, gdy temperatury osiągają 25 stopni przy pracach na zewnątrz i 28 stopni, jeżeli chodzi o pracę w zamkniętych pomieszczeniach, czyli w biurach, obowiązek zapewnienia dostępu do napoju, do wody pitnej. Okej, czyli 25 i 28, wtedy woda. Tak, wtedy woda i to jest rzeczywiście obowiązek, jeżeli pracodawca nie zapewni dostępu do wody, wówczas może być na niego nałożona kara od 1000 do 30 tysięcy złotych nawet. Jeśli się ktoś zgłosi do Państwowej Inspekcji Pracy, trzeba taką sytuację po prostu zgłosić. Tak, tak, to trzeba zgłosić i wtedy ewentualnie może być nałożona na pracodawcę grzywna. No dobrze, ale tu mówimy o sytuacji, w której temperatura w miejscu pracy przekracza 40 stopni. No więc niestety żadne przepisy nie regulują tego tak naprawdę, do jakiej wysokości temperatury pracownik powinien czy może wykonywać pracę. Takie przepisy dotyczą tylko pracowników młodocianych, wówczas jest to uregulowane i pracownik młodociany może pracować do temperatury 30 stopni i wilgotności powietrza 65%. Wówczas jest zakaz, tak, pracownik młodociany w przypadku przekroczenia tych wartości nie może dalej pracować. Czyli pracownik młodociany to taki, który nie jest jeszcze pełnoletni, czyli nie przekroczył 18 roku życia, ale przekroczył już, jeśli dobrze pamiętam, 16. Tak, zgadza się. Okej. Czyli taka temperatura 40 stopni, co można z tym zrobić, skoro wiemy, że ona jest niebezpieczna, czujemy, że ona wpływa na nasze zdrowie nie najlepiej, na naszą koncentrację, wykonujemy odpowiedzialne zadanie. Co możemy właściwie w takiej sytuacji zrobić? Na co pozwalają przepisy? Tutaj pracownik może skorzystać z artykułu 210 kodeksu pracy i w sytuacji, gdy sam odczuwa, czy też zauważa, że jakby warunki pracy są dla niego niebezpieczne, czyli tutaj w sytuacji, kiedy jest upał, tak, albo pracownik czuje, że nie jest w stanie w takich warunkach dalej wykonywać bezpiecznie pracy, może skorzystać ze swojego uprawnienia i odmówić wykonywania pracy w takich warunkach. Wówczas pracodawca nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec pracownika. No właśnie, ale co może zrobić tak realnie taki pracownik, który wie, że czuje tą presję pracodawcy, to znaczy, że wie, że wiele od niego zależy, wykonuje taką pracę. No wyobrażamy sobie, żuraw na budowie, serce budowy, pewnie istotny dla wielu innych pracowników, dla wielu innych prac w tym miejscu. Trudno będzie go zastąpić, wiele prac od niego zależy, no ale czuje, że to jest zbyt wiele, że ta temperatura jest zbyt wysoka. Może powiedzieć, bardzo przepraszam, ja dzisiaj nie pracuję dla dobra właściwie moich kolegów, pracowników, dla dobra nie wiem, samochodów, które mogą się pod takim dźwigiem znaleźć, czy przechodniów na ulicy, prawda? Może po prostu odmówić. Tak, w takiej sytuacji powinien się powstrzymać od pracy, poinformować o przyczynie powstrzymania się od pracy pracodawcę, wskazując właśnie na wysoką temperaturę i na nieodpowiednie warunki pracy. I tak jak powiedziałam, wówczas pracodawca nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji. Tutaj myślę, że w tym miejscu też warto zwrócić uwagę, bo mówiłam o obowiązkach pracodawcy, które wiążą się z zapewnieniem napojów w miejscu pracy. Natomiast pracodawca ma też swoje uprawnienia, to nie jest obowiązek, ale uprawnienie, z których może skorzystać, zwłaszcza w pracach tak zwanej budowlance jest to wykorzystywane, czyli w sytuacji, gdy na przykład w południe temperatura powietrza jest najwyższa i są te najbardziej uciążliwe warunki pracy, pracodawca może wprowadzić przerwy w pracy, bądź też nawet zwolnić pracowników z obowiązku świadczenia pracy. Wówczas oczywiście pracownikom przysługuje pełne prawo do wynagrodzenia i pracodawca nie może też jakby tego zastąpić żadnym ekwiwalentem. Pani Agato, co pani na to? Czy takie instrumenty, czy takie przepisy były przez was wykorzystywane? Nie, do tej pory nie były wykorzystywane. Owszem, schodziłam z koleżanką na swojej budowie o godzinie 14, ale mało który operator jest na tyle odważny. Czyli to się właściwie działo wbrew zaleceniom przełożonego? Znaczy nie, no przełożony wiedział i oczywiście był w tym momencie po naszej stronie. A był po waszej stronie, okej. Okay. Czyli ktoś wyżej pewnie wolałby, żeby ta budowa była kontynuowana, żeby te terminy były dotrzymane i żeby takich przerw raczej nie robić. Kierownik budowy również popierał nasze zdanie, także akurat mam dobrą budowę. Panie Michale, co w takim razie na koniec możemy powiedzieć, o co tak naprawdę możemy zaapelować? No chyba zdrowy rozsądek w takiej sytuacji. Znaczy, myślę, że nie tylko, ponieważ jesteśmy w trakcie uchwalania, to znaczy wylądowało po prostu już w Rządowym Centrum Legislacji projekt rozporządzenia, które dokładnie będzie normowało wszelkie warunki pracy operatora, typu właśnie dopuszczalne temperatury pracy, minimalna, żeby to doprecyzować, maksymalna. Żeby to było jasne. Tak, też jest bardzo ważna kwestia czasu pracy, ponieważ zdarza się, że wielokrotnie operatorzy są zmuszani do pracy po kilkanaście godzin. Plus na przykład takie kwestie jak prędkość wiatru, przy jakiej jest możliwa praca żurawia. Bo tu trzeba nadmienić, że poprzednie rozporządzenie, które normowało takie rzeczy, zostało niestety za rządów poprzedniej ekipy zniesione. I nie powstały żadne przepisy w zamian. Także zostalibyśmy bez obowiązujących takich normujących przepisów. Bardzo jestem ciekaw także Państwa opinii na temat pracy w trudnych warunkach przy takich temperaturach. Na pewno Państwo też mają jakieś swoje doświadczenia. 22,7 trójek. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Agata Popek, operator Żurawia, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Wspólnota Pracy, mecenas Emilia Górska-Krzysztofowicz, adwokat kancelarii KOLS i Michał Mateuszczyk, operator Żurawia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej tego samego Związku Zawodowego Wspólnota Pracy. Bardzo Państwu dziękujemy za wizytę w studiu. To program trzeci Polskiego Radia, 18.22 na zegarach. Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. 350 osób, 160 km marszu, a po drodze zawody sportowe i lekcje historii. Z krakowskich oleandrów wyruszył 53. marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Marsz ma upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i upamiętnić przy okazji strzelców Józefa Piłsudskiego. Co roku kilkaset osób przemierza ich trasę dla upamiętnienia polskich legionistów. Jak co roku sygnałem do rozpoczęcia marszu było odczytanie historycznego rozkazu Józefa Piłsudskiego, który został wygłoszony w tym samym miejscu ponad 100 lat temu, a uczestników pożegnał m.in. prezydent Andrzej Duda. Idźcie, przekroczcie tą symboliczną granicę rosyjskiego zaboru, obalcie słupy graniczne i idźcie dalej. Budować coraz mocniejszą, wolną, suwerenną i niepodległą Polskę, o której oni tak marzyli i którą dla nas wszystkich wywalczyli. Kompania, baczność! Kompania, spocznij! Bez żadnych przygotowań. Ja już jestem do tego przyzwyczajony, że chodzimy dłużej, przy okazji spalam kalorie. Nawet fajnie, jak się idzie z żołnierzami. Jak pada deszcz, to jest smutno, jak świeci słońce, też nie za bardzo, ale jak i pada deszcz, i świeci słońce, jest bardzo dobrze. Jestem już drugi raz. Dla mnie to jest naprawdę wspaniałe przeżycie. Można poznać wielu ciekawych ludzi. Można się dowiedzieć, jak wyglądały tamtejsze marsze, jak żyli legioniści. Wyzwanie, no pierwszy raz idziemy, mamy nadzieję, że damy radę. Stres lekki jest na trasie, ale myślę, że dam radę. My jako 27 pułkłanów cały marsz przejeżdżamy konno. W strojach chułańskich z okresu II RP. Żeby przyjechać taki rajd, znaczy ten cały dystans konno, no to trzeba, prawda, trochę się szkolić w tym, czyli co sobotę spotykamy się, jeździmy konno, uczymy się działania machania szablą, lancą. Kurki w prawo! Dionizy Krawczyński, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Wszyscy Państwo przychodzicie, żeby popatrzeć na grupę szaleńców, którzy wiele lat po tym, jak miało miejsce jakieś historyczne wydarzenie, idą tym samym szlakiem i niektórzy zadają pytanie, dlaczego? No i to jest najważniejsze pytanie, bo jak my nie będziemy pamiętali o tym, że wszystko zaczęło się tu, w Krakowie, na krakowskich oleandrach 6 sierpnia 1914 roku, to nie będziemy też pamiętali, że to zaowocowało 11 listopada 1918 roku. I to jest najprostsza odpowiedź na to pytanie. Nasz obowiązek, no bo ja jestem legionisty, a na pomniku w Miechowie jest napisane: walka o wolność ojczyzny raz się zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. No i trzeba maszerować. A tym tematem zajął się Przemysław Lis. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 2 minuty do 18.30. Za chwilę do studia wróci Arkadiusz Ekiert i będzie znowu o ekonomii. Na zegarach 18.31. Zgodnie z umową, zgodnie z obietnicą w studiu jest już znowu Arkadiusz Ekiert. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor. Właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam serdecznie. Proszę Państwa, susza mocno przetrzebiła tegoroczne plony zbóż i to nie tylko w Polsce. Efekty już widać na europejskich giełdach, gdzie rosną ceny rzepaku, kukurydzy i jęczmienia, a pszenica jest najdroższa od 4 lat. Czy wyjątkowo suche i upalne lato przełoży się na ceny żywności? O to chciałem dzisiaj zapytać naszego gościa, a jest nim pani Marta Skrzypczyk, BGŻ BNP Paribas. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To powtórzę właśnie to pytanie. Czy wyjątkowo suche i upalne lato przełoży się na ceny żywności? Na pewno się przełoży. Natomiast pytanie jest, jak bardzo się przełoży, jaka skala będzie podwyżek. No my zakładamy, że gdyby nie susza, to żywność by... Znaczy, dynamika wzrostu cen żywności nie byłaby taka silna, jak jeszcze w ubiegłym roku. Niewykluczone, że w ogóle byśmy mieli do czynienia z deflacją, jeżeli chodzi o ceny żywności. Mhm. Natomiast to, że rosną ceny zbóż, rosną ceny rzepaku, prawdopodobnie wzrosną też ceny warzyw, to wszystko przełoży się również na konsumentów. Na paryskiej giełdzie Matif pszenica konsumpcyjna przekroczyła pod koniec tygodnia 900 zł za tonę. To już wysoko. Ja tylko podam tak, że ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej jeszcze 2 miesiące temu to było około 650 zł za tonę, a w tej chwili już tak realne ceny oferowane za pszenicę z nowych zbiorów to około 800 zł za tonę. Znaczy potrafi dojść do 800 zł za tonę, ale tu mamy bardzo duże zróżnicowanie regionalne. Są regiony, gdzie te zbiory były dosyć dobre i mamy cenę około 700 zł, ale są też takie regiony, gdzie dochodzi już do 800 zł za tonę. Czyli dosyć wysoko, jeżeli porównamy do 3 ostatnich lat, gdzie te ceny wahały się między tam 550 a 700 zł za tonę. No i do tego jeszcze dochodzi taki element, że jakby to powiedzieć, jak do tego podejść, żeby tu nikogo nie urazić, że w takiej sytuacji no, pojawia się też taki czynnik troszeczkę spekulacyjny, prawda? No bo jeśli widzimy, że jest taka sytuacja, że z powodu tej suszy rosną ceny, to może ja się teraz wstrzymam ze sprzedażą tego zboża, sprzedam na przykład za kilka tygodni, za miesiąc drożej. No na pewno tak jest, szczególnie, że ostatnie 3 lata były dosyć trudne dla polskich rolników, tych produkujących zboża, w związku z czym jest takie oczekiwanie na wzrosty. Wielu rolników w tej chwili ma możliwości przechowywania ziarna i oczywiście, jeżeli widzi, że ceny rosną, czy słyszy, co się dzieje na rynku, no to będzie się decydowało na przechowywanie tego ziarna, na wstrzymanie sprzedaży, co oczywiście też napędza potem kolejne wzrosty. No ale żeby być tutaj też sprawiedliwym, to trzeba zaznaczyć, że też poziom cen skupu tego zboża no, są stosunkowo niskie, prawda? Mówimy tak relatywnie niskie, bo to zawsze w odniesieniu. Były już takie lata, kiedy pszenica potrafiła przekroczyć nawet 1000 zł za tonę. No były taki okres kiedyś 500 zł za tonę, nawet w tej chwili to cały czas to nie są jakieś takie rekordowe ceny, jakby cały czas ten potencjał do wzrostu i szczególnie, że drożeją cały czas środki do produkcji, koszty pracy, więc to wszystko powoduje paliwa. Tak, więc to wszystko powoduje, że ta rzeczywiście opłacalność produkcji no, w ostatnich latach była dosyć niska, więc to jest zupełnie naturalne, że rolnicy w tej chwili no, z tej sytuacji jakby chcą jak najbardziej skorzystać. No, pani się zajmuje zawodowo analizowaniem tych wszystkich cen i tak dalej, z ramienia w tym wypadku BGŻ BNP Paribas, ale co pani sobie myśli, jeśli pani słyszy, że na przykład, nie wiem, od rolników kupuje się maliny agres za 30-40 groszy, a potem my za chwilę pójdziemy do sklepu i no, tu się nie chcę zbłaźnić, bo nie kupowałem ostatnio ani malin, ani agresu, no ale na pewno jest to wielokrotnie więcej. Wyższe ceny. Znaczy przede wszystkim ci rolnicy, którzy głównie przede wszystkim narzekają, to są ci, którzy oddają owoce do skupu, do przetwórstwa. Więc to są zupełnie inne ceny niż na rynek detaliczny. No i oczywiście tutaj mają pośrednicy bardzo duże znaczenie, no bo rolnik, który jest tam powiedzmy na Lubelszczyźnie, no u siebie tak drogo nie sprzeda. Musiałby te owoce przywieźć do Warszawy, czy nie wiem, do Krakowa, do Poznania. No i tutaj oczywiście wchodzi pośrednik, który też, no, też bada rynek, patrzymy na konsumentów, którzy w tej chwili mają realne możliwości płacenia więcej i zgadzają się na te podwyżki. No a z drugiej strony rolników, gdzie słyszę się o tym, że akurat w tym roku zbiory owoców były bardzo dobre, wysokie, Więc oczywiście i rolnicy już, jeżeli chodzi o owoce, tych owoców nie przechowają, bo za bardzo nie ma jak, jeżeli mówimy o malinę, nie wiem, porzeczki, wiśnie, więc wykorzystują tą sytuację i tutaj rzeczywiście najbardziej będą zarabiać pośrednicy. Pani Marto, dużo mówiliśmy o pszenicy, o zbożach, no a co z warzywami na przykład? No warzywa akurat mogą być dotknięte suszą, ale tutaj zobaczymy, co się będzie działo jeszcze w kolejnych tygodniach, bo zbiory warzyw to przede wszystkim od września mniej więcej do listopada. Mhm. Więc jeżeli będzie cały czas susza, no to może też się przełożyć na spadki. W tej chwili się mówi, że warzyw będzie około tam 80% mniej niż było rok temu. Czyli te, i szczególnie kapustnych może być mniej, mniej ziemniaków, więc tutaj też się spodziewamy podwyżek. I tutaj też ten wpływ na ceny płacone przez konsumentów jest dużo większy. No bo jeżeli chodzi o pszenicę, ona może podrożeć 20% czy 30%, no ale ceny pieczywa to wtedy może być 6-7%. Tak, tutaj nie ma, to nie jest 1:1. Jeżeli chodzi o ceny warzyw czy owoców, tutaj to jest dużo większe przełożenie już bezpośrednio na konsumentów. No i widzi pani, jaka ta przyroda jest niesprawiedliwa, bo jak sobie przypomnę końcówkę maja, początek czerwca, to nawet słyszałem takie opinie, że ta wegetacja tak przyspieszyła, bo to rzeczywiście obserwowali. Przyspieszyła. Mówiono nawet pół żartem, pół serio, że będą podwójne żniwa, czy podwójne plony, prawda, że będzie klęska urodzaju, a tutaj susza. Tak, no jednak za długo. No dobrze, ale to w takim razie, czy my powinniśmy się martwić? Czy powinniśmy już myśleć o tym, że nie wiem, jesienią, zimą zapłacimy znacznie drożej za żywność? Ja myślę, że nieznacznie drożej. Ja myślę, nie. Że jednak mimo wszystko taki przeciętny wzrost naszych wynagrodzeń jest większy niż będzie wzrost cen żywności. Znaczy nie spodziewam się jakiejś aż takiej paniki na rynku, tak jak mówię, nawet jeżeli zboża mocno podrożeją, to będzie kilkuprocentowy wzrost cen chleba, no bo to może być pasze, mogą być ceny produktów zwierzęcych mogą rosnąć, no ale z drugiej strony mamy tańszy cukier, wyroby cukiernicze, więc jakby to wszystko gdzieś tam się jajka równoważy. Potaniały, masło jajka potaniały, masło tanieje, więc ja myślę tak, że tak podsumowując, to oczywiście tak, spodziewamy się tego, że żywność będzie drożała i będzie droższa niż w ubiegłym roku, ale to nie będzie, przynajmniej patrząc na to, co w tej chwili się dzieje, nie będzie taki dramatyczny wzrost. Pani Marto, żywność to jest bardzo istotny element tak zwanego koszyka inflacyjnego. Czy w związku z tym należy się spodziewać wzrostu inflacji? Jeżeli ten taki bardziej czarny scenariusz się sprawdzi, czyli trochę taka panika na giełdach i wzrosty cen skupu zbóż, wzrosty cen warzyw, to rzeczywiście żywność, która w tej chwili nie jest tym czynnikiem inflacyjnym, w kolejnych miesiącach może jakby sprzyjać wzrostowi też całej inflacji. To może stopy procentowe pójdą w górę. Sobie. Ale to jest taki czynnik, na który jakby ceny żywności, na które za bardzo stopy procentowe już nie mają wpływu, tak? No to jest taki, mówię, jeżeli mamy tutaj szok po stronie podaży, to tutaj samymi stopami za dużo nie zadziałamy. Mówimy o cenach, no głównie oczywiście, bo to bliższa koszula ciału, ale mówimy o cenach w Polsce. A jak jest w pozostałej Europie? Bo tam w niektórych regionach to jest jeszcze gorzej podobno. Tak, ta susza dotknęła nie tylko Polskę, jest też w Niemczech, nie wiem, we Francji, ale też część mamy krajów, gdzie generalnie sytuacja jest lepsza niż była rok temu, ale tak, ceny żywności rosną. Czyli ta żywność na przykład importowana z krajów południa? Też może rosnąć, też może być, mogą być droższe te produkty niż były w roku ubiegłym. Ale nie ma się czym przejmować. Tak, ale na razie to nie jest taka skala, która by rzeczywiście nas bardzo mocno uderzyła po kieszeni, tak jak chociażby w tamtym roku. Tak, masło czy jajek, to były 30% wzrosty. To już jest taka, no, bardzo zauważalne. Marta Skrzypczyk, BGŻ, BNP Paribas, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG InfoMonitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Arkadiusz Egierc, bardzo dziękujemy. Bardzo ważny projekt, co wraca dziękuję. Jutro, 18:30, a za chwilę będzie w pewnym sensie o biznesie, o najstarszym warszawskim szewcu. Szczegóły za moment, proszę być blisko. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 19. Reportaż w Trójce. Kilkanaście dni temu opowiadaliśmy Państwu historię pana Adama Janasza, szewca z Warszawy, którego zakład zaczął na nowo tętnić życiem po wzruszającym wpisie jednej z klientek na portalu społecznościowym. Podupadających zakładów rzemieślniczych jest wiele. Myślę, że warto rozejrzeć się wokół. Czasami zamiast wyrzucać stare i kupować wciąż nowe rzeczy, może warto oddać coś do naprawy. A jak dzisiaj radzi sobie pan Adam? Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Być potrzebnym. Dzień dobry. Ja do pana. Ja nie wiem, czy pan wie, ale pan jest sławny w internecie. Coś podobnego. Ja do pana przybiegłam, bo mi się popsuły buty. I ja mam pytanie, czy pan mi je naprawi. Jak zobaczę, odpowiem. Dobrze. Niestety odpadł flek. A ma pan coś do wymiany? W ogóle da się to naprawić? A po co ja bym tutaj siedział do wymiany? Świetnie. Niech pan powie, na kiedy to by było. Bardzo pilna? Tak. To zależy, ile buziaków za ekspres zostanę. Mnie jak 10 nie biorę. 20 buziaków za ekspres. Proszę panią, wobec tego spotkajmy się na te buziaki w poniedziałek po obiedzie. No dobrze. Dobra. Ekspresowo. Bardzo panu dziękuję. Proszę. To jest Singer. Produkcja okres międzywojenny. Ja tutaj, nie ruszając butem, mogę przeszyć w koło. Materiał na zelówki, cienki, tworzywo. To jest do roboty, to nie ma lekko. Przez miesiąc pan będzie miał pracę, albo więcej. Będzie zrobione, jak się zrobi, no, inaczej się nie da. To były lata 50. jeszcze, jak usiadłem na stołek, żeby się uczyć zawodu. Ja się wychowywałem na wsi, zabitej dechami, jak to powiadają. Co niektórzy. Była świetlica we wsi, no to tamśmy sobie chodzili. Pograli w szachy, warcaby. Od czasu do czasu potańcówka była. I przychodził tam szewc, który znał moich rodziców, bo tam się w zasadzie wszyscy znali, to nie za wielka miejscowość. Pyta mnie się, co robię. Mówię, na razie łażę, szukam wrażeń. Przyjdź do mnie. Jutro, mówi, pogadamy. No to poszło. To już naszykował mi stołek i tak się zaczęło. 2 lata popracowałem u niego. Praktycznie nauczyłem się zawodu. Później on nie mógł mnie zatrzymać, ale co on się nauczył, to on się nauczył. Nawet mi to pasowało. Robienie i naprawy obuwia. Później pracowałem w Radomiu, Była taka spółdzielnia Rozkwit. Stamtąd poszłem do wojska. Po wojsku wyszłem w listopadzie. To trzeba się było gdzieś zakręcić, żeby parę złotych zarobić. Załapałem w kotłowni w Warszawie. Poszedł do tego swojego nauczyciela. To mnie naszykował torbę roboty. Zrobisz, przywieź, dostaniesz następną. No i tak się ciągnęło jakiś czas. No i usiadłem na stołku w Warszawie. Na dobre. Marymącka. 9,5 roku tam. Następnie 4,5. Poznańska 12. No i tu 40 rok tu w tym kącie. A ile lat ma pan teraz? 80 włazi na kark. Proszę weź. Od spodu tak pociągnąć. Chcą cośkolwiek z tym zrobić, to trzeba zrobić czubki. Dobrze. Niech pani zobaczy. Tu już nie ma skóry na tym odcinku. Podeszły. Trzeba będzie wyciąć, tak, dokleić. Dobrze. I w drugim jest to samo. Ja pana Adama poznałam 50-60 lat temu. Chodziłam do pana Adama ze swoją mamą, która już nie żyje. Pan Adam był zawsze takim ciepłym człowiekiem. Wchodziło się do niego jak do zaczarowanego takiego miejsca, gdzie stało bardzo dużo takich dziwnych słoików. Ale zawsze pan Adam żartował, był uśmiechnięty. Pytał zawsze o sprawy osobiste, czy się dobrze człowiek czuje, co jadł. Swojego klienta traktował bardzo blisko. Wtedy się miało swojego szewca, swoją krawcową, swojego zegarmistrza i człowiek się czuł jak w rodzinie. No teraz jest troszeczkę inaczej. Poza tym teraz się nie naprawia butów, teraz się buty wyrzuca. A wtedy w tej szarej rzeczywistości trzeba było buty naprawiać. Kobiety chodziły w szpileczkach, często te fleczki gdzieś tam gubiły, bo nie jeździło się samochodami. Potem, no oczywiście z biegiem lat, ja już chodziłam potem ze swoją córką, Agatą. Ona też poznała pana Adama, też do niego przychodziła z przyjemnością, no bo tam było takie miejsce zaczarowane. Moje życie się tak potoczyło, że rzeczywiście rzadko tam bywam. A moja córka tak zupełnie przypadkowo odnalazła pana Adama i postanowiła przejść się tym podwórkiem, jako traktowała to jako sentymentalną podróż. No wszystko się tam zmieniło. Do mnie zaraz natychmiast zadzwoniła, mówi: mamo, no to podwórko jest zupełnie inne, piękne, odnowione. Ale co mnie uderzyło? Dalej, niezmiennie, mieści się tam ten zakład pana Adama. Skromniutki, z takim bardzo skromnym szyldem. No i postanowiłam wejść i zobaczyć, czy znowu tam, na tym stołeczku, zgięty, siedzi pan Adam. Ostatnio jak byłam u pana Adama, to zaniosłam buty męża i powiedział mi, że wszystkie je zrobi na następny dzień w zasadzie, bo ma coraz mniej klientów i że prawdopodobnie ten zakład będzie musiał zamknąć. Ja pomyślałam, że może mogłabym jakoś pomóc. Prosiłam pana Adama, żebym mogła zrobić mu zdjęcie i powiedziałam: panie Adamie, może mam bloga, może ktoś zobaczy to zdjęcie, może moi znajomi. Pan Adam się zaśmiał i powiedział: o, u mnie to nawet kiedyś telewizja była. A ja powiedziałam mu: panie Adamie, no telewizji panu nie załatwię, ale może kilku nowych klientów. Zrobiłam zdjęcie, wróciłam do domu, no i wrzuciłam ten post. I to, co się stało, to po prostu przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Rzeczywiście jest bardzo duży odzew. Tego posta zobaczyło ponad 2 miliony osób. Więc bardzo, bardzo się z tego cieszę, ale to chodziłoby właśnie o to, żeby pan Adam stał się dla wszystkich ideą. Ideą tego, żeby dbać o rzemiosło, żeby te zawody znalazły swoją kontynuację. To była krótka informacja, że właśnie chyba najstarszy szewc, mistrz jest zmuszony do tego, żeby zamknął swój zakład, ponieważ nie ma klientów. Jak się to zaczęło, to makabra. Bym powiedział. Sądzi pan, że na poniedziałek będą, czy raczej na środę? Umówmy się wtorek. Dobra, próbujmy. Dobrze. Był czas już tu, w tym warsztacie, że tu w oknie była duża karta napisana: jeden dzień w miesiącu przyjmowałem. Nie dawaliśmy rady. Dopiero praktycznie te ostatnie dwa lata tak to wszystko siadło. Miałem poważne zamiary, że zamknę. Poważnie się nad tym zastanawiałem. Mnie nie chodzi, żebym ja tutaj zarobił jakieś olbrzymie pieniądze. Nie. Traktuję to jako zabawę, żebym nie siedział na ławeczce, ręce tak założył i liczył chmurki, bo bym nie wytrzymał nerwowo. Ja nie jestem przyzwyczajony do łazikowania czy obijania się. Dopóki jeszcze Bozia trochę zdrowia daje, mogę pracować, to chcę sobie popracować. Traktuję to jako zabawę, a nie charówkę jakąś. A teraz przyszedł taki czas, że tutaj do pana drzwi się nie zamykają. Zrobiła to jedna kobieta. A teraz to co przyjąłem przez te trzy dni, to przez miesiąc przed tym nie przyjąłem tylko. Czy ja jakiś kwitek potrzebuję? Nie, czy... proszę panią, wystarczy mi nazwisko i powie pani, jakie buty. Dobrze, 10 sierpnia, tak? Tak. Super. To do zobaczenia, dziękuję ślicznie. Do widzenia. I mam bardzo duży szacunek do ludzi, którzy tego typu zawody wykonują. Bardzo jest to przykre, że te zawody teraz już są takie mało znane i mało się z nich korzysta. Z robotą to można powiedzieć, że problem ogólny dla wszystkich szewców w Warszawie, starszych. Takie punkty mają na zapleczu, tak jak i ja. No i można powiedzieć, że mniej roboty jest. I siły mniej, i roboty mniej, wszystkiego w moim wieku. No. Też trzeba się z tym liczyć. Ale chciałby pan jak najdłużej. No dokąd jeszcze będzie zdrowie sprzyjać, to jeszcze może posiedzę, no zobaczymy. Mogliby ciężko nie żyć, no i żeby więcej trochę roboty było. Wiem, co to znaczy brak klientów, bo prowadzę też zakład szewski, w sumie rodzinny, pod pantoflem. Od pokoleń to jest jakiś tam nasz zawód. Dziadek prowadził szewstwo, rymarstwem się zajmował, kaletnictwem. Mój tata w sumie do dzisiaj też jeszcze zajmuje się tym szewstwem. I ja postanowiłem jako jeden z braci, bo jest nas trzech, kontynuować gdzieś ten zawód, żeby nie zaniknął. Bo mam też syna 6-letniego, chciałbym może ewentualnie mu coś przekazać. No i zacząłem prowadzić ten zakład, mimo to, że miałem dobrze płatną pracę w agencji reklamowej. No to postanowiłem po prostu kontynuować to tak, żeby ten zawód nie zaniknął. Wiem, że jest trudno, tylko klientów. Musiałem rozwinąć to renowację obuwia, bo z samego szewstwa takiego tradycyjnego po prostu nie dałoby się żyć. Jest to ciężki rynek, zalewają nas buty z Chin i rzadko ktoś przynosi te buty do naprawy, bo koszt przerasta zakup nowych butów. No jest to ciężki kawałek chleba. Kiedyś to na pewno inaczej wyglądało. To było dużo rzeczy ze skóry, które naprawiał też w sumie dziadek. Do tego, co dzisiaj jest, a co było, to jest duża różnica. Tu widać ewidentnie, że jest coraz mniej klientów, że zanika ten zawód. Ja jako matka oczywiście dumna jestem ze swojej córki Agaty, że jednak jest wrażliwa na takie ludzkie losy, że postanowiła coś z tym zrobić. Sama się zastanawiałam, co ona z tym zrobi. No jednak wymyśliła coś takiego, że pan Adam uśmiechnął się, że pan Adam odmłodniał. Ze staruszka, który był smutny, w ogóle uśmiechnięty, mówi, że się drzwi nie zamykają, że ma klientów, no i że nie zamknie swojego zakładu. Ile pan dzisiaj przyjął? Nie wiem, nie liczyłem, bo to jest niemożliwe liczyć. Ale sporo. Jak na moje możliwości, to sporo. Może być naprawdę na koniec miesiąca. Mnie się jakoś bardzo nie spieszy. I tak buty przez rok. Ma pani blisko, proszę zajrzeć. Gdzieś pod koniec miesiąca proszę zajrzeć. Jak się wygrzebie, to będzie. Jak nie, to jakoś tam się dogadamy. Dobra. Mnie tu nie chodziło o jakieś wielkie zarobki. Tylko zajęć czas. Pogadać z ludźmi. Ten dzień ucieknie nie wiadomo kiedy. A usiąść na ławce tak, to ja bym, nie wiem, zwariował, nie wytrzymałbym nerwowo. Oczywiście, że się czuję zadowolony, bo jak inaczej. Jestem doceniany. Jak ktoś bierze moją robotę do ręki i się uśmiechnie i mówi dziękuję, obcas jak nowy, nie? Coś to mówi. Ludzie przychodzą, są zadowoleni z mojej pracy, to widzę i czuję to. To czego chcieć więcej? O, bardzo serdecznie dziękuję. Zapłacone było. Wiem. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Być potrzebnym. Autorka dziękuję Ewie Dudzińskiej za użyczenie nagrania z autorką wpisu z portalu społecznościowego. Zapraszamy do reklamy.